Coke Studio, Season 14. जो मशहूरी है सजन मजबूरी है ऐसे लिए तेरे तो कोई थोड़ी दूरी है सजन मजबूरी है सजन मजबूरी है कसम मेरी तेरे बिन बात अधूरी है दिल करदा कागज भरदा सवाल समझा सीखना नहीं चाहता।